یافتن رسول روم عمر را خفته در زیر درخت. آمد و آنجا و از دور ایستاد، مر عمر را دید و در لرز افتاد. هیبتی زان خفته آمد بر رسول، حالتی خوش کرد بر جانش نزول. مهر و هیبت هست ضد همدگر، این دو ضد را دید جمع اندر جگر. گفت با خود من شهان را دیدم، پیش سلطانان مه و بگزیدم. از شهانم هیبت و ترسی نبود، هیبت این مرد هوشم را رو بود. رفتم در بیشه شیر و پلنگ، روی من زیشان نگردانید رنگ. بس شدستم در مصاف و کارزار، همچو شیراندم که باشد کارزار. بس که خوردم بس زدم زخم گران، دل قوی تر بودم از دیگران. بی سلاح این مرد خفته بر زمین، من به هفت اندام لرزان این چنین. هیبت حق است این از خلق نیست، هیبت این مرد صاحب دلق نیست. هر که ترسید از حق و تقوا گزید، ترسد از وی جن و انس و هر که دید. اندر این فکرت به حرمت دست بست، بعد یک ساعت عمر از خواب جست.